En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Godmorgen, kære 3.G. Jeg er sikker på, at mange herinde vil kaste lange blikke efter jer, når I feststemte drager ud fra den her trykkehavn, som er Herlufsholm. Herlufsholm har i årtier... Siden TV2 viste dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder, der afslørede utallige sager med grov vold, seksuelle overgreb og hård mobning, har kronprinsparret været i deres hidtil største krise. Men det er vigtigt for os at kunne oplyse den ulykkelige sag fra alle vinkler. Danmarks kommende konge, prins Christian, han går på det tidspunkt i 1.G på kostskolen, og hans lillesøster Isabella skal begynde efter sommerferien. Men udover det er kronprinsesse Mary protektor for Maryfonden, en fond, der forsøger at bekæmpe mobning i Danmark. I Maryfonden arbejder vi for, at alle børn får et trygt og godt skoleliv. Det har sendt kronprinsparret ud i en storm af kritiske spørgsmål fra medierne. Hvad er det for en mere viden, de savner om forholdene på Herlufsholm, før de kan træffe beslutningen om, hvorvidt deres ældste børn skal være elever der? Men hvordan har kongehuset håndteret den kritiske presse? Det vi kalder det efterladte indtryk, er ikke særlig godt. Altså den primære ting er, mener jeg, at der er et kæmpe clash mellem det, de siger og det, de gør. Det siger kommunikationsekspert Anna Thysen. Hun er min gæst i Pilestræd i dag, og jeg spørger, hvorfor har de håndteret sagen så dårligt, og er det her kun en krise for kongehuset? Mit navn er Sara Husted Meyer. Velkommen til. Kan Mary overhovedet gøre andet end at trække Christian ud i den her situation? Hvis man ser fra Maryfondens perspektiv, og ikke som forældre? Nej. Man skal tænke på, at Herlufsholm er ikke en hvilken som helst skole. Og derfor kan vi sådan kigge tilbage på Frank Jensen, da han blev angrebet og skulle forsvare hans rolle i sin egen MeToo-sager. Der ville han jo gerne være en del af løsningen. Og det er rigtig svært for mennesker med magt at være en del af løsningen. Det, der også er problemet med Herlufsholm, det er, at det er en meget elitær skole. Det vil sige, hvis det her var sket ude på et almindeligt gymnasium, så havde man bedre kunne sige, hey, det er fedt, at kronprinsparet er forældre, og hun har Maryfonden. De har nok nogle værktøjer, de kan bruge, og så kan man godt forestille sig, at de bliver en del af løsningen, fordi så vil det være fokus på Maryfonden og deres arbejde. Hvorimod Herlufsholm er elitær og kun for rige mennesker. Det er ikke en folkelig, hvad skal man sige, institution, som de kan bruge til noget som helst. Og derfor er den bedste løsning at trække sig. Og det skulle de jo nok have gjort fra starten. Lad os gennemgå kronprinsparrets kommunikation, så vi kan se, hvor det er, det går galt for dem. Altså dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder, den udkommer den 5. maj, og kort efter så melder kronprinsparret så ud på Instagram, at de er rystet over dokumentaren, og at de som forældre forventer, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge, og så slutter de af med, vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige. Er det her en god udmelding på baggrund af så voldsom dokumentar? Nej, det er det ikke. Altså det første er jo egentlig meget godt. De tager fuldstændig afstand, og så vil de så følge. De to ting passer ikke sammen. Så det er ligegyldig kommunikation, og det kan kun opfattes som at trække tiden ud. De har simpelthen ikke... Altså, de har ikke styr på, hvilke konsekvenser det, de har gjort, og det, de gør nu, har. Og de er jo heller ikke vant til at kommunikere sådan. De er jo gået fra snoreklip og eksportfremstød til at involvere sig mere i samfundet. Og det har altså nogle konsekvenser, som jeg slet ikke tror, de har tænkt over. Altså... Det er jo ikke samfundet, der siger til dem, de skal noget som helst. Det er dem selv, der vælger at engagere sig i grøn omstilling, mobning. Altså noget, som optager alle danskere. Og det virker jo folkeligt. Og det er også derfor, jeg har et problem. Jeg allerede, da de meldte prins Christian ind på Herlufsholm, det er faktisk ikke særlig folkeligt. Og der tror jeg ikke rigtigt, de har tænkt over konsekvenserne, hvis der sker noget på den skole. Og hvis de har læst, som jeg tror, de har, svenske medier, der stod jo, at det danske kongehus havde meldt deres prins, den mand, der en dag bliver konge, ind i voldtægtsskolen. Og det kan jo så jeg også og tænke, ja, slap nu af, svensker, nu må I da lige. Altså, det havde man nok, hvis man havde tænkt lidt mere over det, og så havde man måske undgået den her situation, hvis han havde gået på et ganske almindeligt gymnasium. Men hvad så, da svenske medier skriver det her? Altså, svarer kongehuset på kritikken? De svarer jo aldrig på kritik. Nej, der er ingen, der er heller ikke engang nogen danske medier, der ligesom følger den op. Altså, jeg tror, at kongehuset bliver nødt til at vende sig til en ny medievirkelighed, hvor det er mere okay at sætte spørgsmålstegn ved deres handlinger. Og det er jo netop, fordi de begynder at gå ind i de her samfundsforhold og blande sig. Og så kan man altså ikke, så kan man ikke bare lukke munden og tage afsted 14 dage til Kajs. Men det at så sende sit barn på Herlufsholm, hvordan er det ikke en del af, altså det at være kongelig, altså det er en eliteskole. De royale er vel stadig eliten i Danmark? De hører til eliten? De hører til eliten, men tidligere har både, altså hvad skal man sige, Dronning Margrethes far var sømand af folket, og altså de holdt nærmest deres børn i små privatskoler hjemme på slottet, for ikke at rave uklar med alle mulige, for ikke at sende de forkerte signaler. Og det kan man måske ikke forlange af kongehuset i dag. Jeg siger bare, men så ligger man jo, som man har ret, fordi Herlufsholm er en elitær skole, og dem, der går ud og bakker, hvad skal man sige, Herlufsholm op, da det kommer frem med de her frygtelige overgreb, det er jo rige mennesker, som stadig holder fast i at tale om alle de børn, der har det godt. Og det tror jeg altså ikke passer særlig godt til Maryfondens, formål at hjælpe alle dem, der ikke har det godt. Hvis vi lige fortsætter lidt i den her tidslinje omkring deres kommunikation, så den 6. juni er det Royal Run. Det er jo som kronprinsens det her store løbeprojekt. Og både Mary og kronprinsen, de lægger hver sådan nogle selfies op inden fra bilen, hvor man ligesom... Og det har vi aldrig set før. Og der ved vi godt, også ude i kommunikationsbranchen, der er vi ude at lave damage control. Der skruer du op for goodwill-kontoen. Så får du en masse likes og love på sociale medier, som skal, hvad skal man sige, kompensere for alt for shitstormen, der kører i medierne. Og på den måde gør de lidt ligesom Mette Frederiksen, de skruer op for sociale medier og ned for de konventionelle medier som jer, fordi det er der, de har problemerne. Hvorimod en eller anden negativ kommentar, den kan skjule sig nede i 117 eller 314, love, love, love, hvor du er så smuk, Mary, og ja, bla, bla, bla. Hvordan foregår det? Du siger, det er planlagt, det er damage control. Vil det så sige, at kongehusets pressechef, Lene Balleby, hun sidder derinde og siger, nu gør vi det her, Mary og Frederik. Det her, det er måden, vi skal gøre det på, eller hvordan foregår det? Ja, altså det, hvis jeg vidste, ville jeg jo have et job derinde. Jeg ved ikke, hvordan de gør, men jeg ved i hvert fald, hvordan vi andre gør. Vi sætter os ned i det her war room, som vi jo kalder det, og taler om, hvad kan vi gøre? Og der tror jeg, hvis det var mig, der var rådgiver, vil jeg sige, hvis jeg var jer ved at tage Christian ud et års tid, og simpelthen stille jer uden for det her. Nej, men det vil vi ikke. Godt. Hvad gør vi så? Og det er så næste skridt, det er at skrue op for goodwill. Og det gør man jo så ved at blive mere og mere personlig på sociale medier. Og så gør de vel det. Og nu bare lige for tidslinjen, ikke? Det her det var den 6. juni, og du siger, at det, de nok skulle have gjort, var træk Christian ud. 2 dage senere, der den 8. juni, så melder kongehusets kommunikationschef så ud jo faktisk, og siger, som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang? Ja. Det er jo reaktiv kommunikation. Det er jo fordi, at de er blevet kimet ned af medier, der vil vide, hvornår tager I den beslutning? Fordi skoleåret er slut på fredag og i morgen, og så er der 6-7 ugers sommerferie, og så skal den unge mand i 2.G, og prinsessen skal starte i 9. klasse. Så det må de jo tage beslutning om, og det ved de jo godt, at de ikke kan blive ved med at holde, for der er jo ingen, heller ikke nogen almindelige danskere, der kan vente så lang tid med at beslutte, hvad man skal. Jeg tror jo, kronprinsparets største problem er jo, hvis ikke de skal være der, hvad skal de så? Så der vælger de jo, kan man sige, hårdt presset og melde det ud. Og for mig virker det stadigvæk meget gammeldags, som om de nærmest har håbet på, at det gik over. Jeg skulle faktisk lige til at spørge, om det ikke er en ret moderne beslutning. Hvis jeg tænker på dronning Margrethe, og hun havde stået i den her krise, så havde hun taget Frederik og Joachim ud af den her skole med det samme, fordi det er kongehusets omdømme, som gælder. Ja. Her er der måske altså et kronprinspar, som er moderne, og de er forældre først og fremmest, og det er børnenes tag først og fremmest. Ja, det ved jeg ikke, om er moderne, at vores børn skal blive på fine, rige, dyre skoler, hvor der er en meget, meget grov kultur, eller man i hvert fald ikke fundet ud af, hvad er op og ned i den. Så det ser jeg egentlig ikke. Jeg synes jo nok, det er meget moderne, når man kører på Christianias cykel. Ikke at melde sig ind i den kultur, men jeg forstår godt, hvad du mener. Det hele det her med, at som Frederik har jo sagt fra starten, jeg skal ikke, vil ikke give mine børn den samme opdragelse, som jeg selv fik. Vi er meget mere moderne. Ja, det må man sige, men nu må vi så også forstå, at det er børnene, der bestemmer. Og det er der problemer med. Så når vi til den 14. juni, hvor kronprinsesse Mary besøger Haslev Efterskole. Lad os lige høre klippet fra den dag. Jeg vil, at der er sikkert nogen, der vil gerne stille spørgsmål til min rolle som forkvinde i Maryfond. Og der vil jeg sige, at mobning og vold er aldrig acceptabel og kan aldrig retfærdiggøres. Tak for i dag. Men hvorfor sender de så ikke deres børn på en anden skole? Synes du, at Halvham blev op til Maryfondens kodex? Altså, hun laver jo en falsk præmis, at der er sikkert nogen. Det er jo også sådan lidt, det bliver også sådan lidt distanceagtigt. Der taler hun til menigheden igen, sådan lidt, hvor de siger, ja, det er også for dårligt, de snager i deres privatliv. Men der er nogen, der gerne vil vide, hvordan jeg stiller mig i forhold til Maryfonden. Men de nogen vil også gerne vide, hvilken indflydelse det har på de børn, og hvorfor de vælger at sende børnene afsted. Hun svarer jo kun på det, som man kan læse på Maryfondens hjemmeside, hvad deres arbejde går ud på. Men jeg synes, man kan høre lidt, at hun trækker den meget sådan med deres arbejde. Der går det der i vores branche, der hedder proces i det. Hun går meget ud af at fortælle, at man skal ændre ting. Og det er jo det, hun prøver at hægte op på. At det er derfor, at vi er stadigvæk på Halvsholm, fordi man er i gang med at ændre fra noget skidt til noget godt. Men hun siger det jo ikke rigtigt. Det er så dårligt kommunikeret. Men jeg må jo sige igen, menigheden køber den fuldstændig. Fordi de køber, at det, hun siger, det er fantastisk, og det er også det, hun gør. Men det er det jo ikke. Altså forsvarer kronprinsessen i virkeligheden mere sin rolle som altså protektor for Maryfonden, end sin rolle som kronprinsesse i det her tilfælde? Hun forsvarer Maryfonden og stiller sig forrest, men siger med det her, det har ikke noget med min rolle som mor at gøre. Det er mit arbejde, og jeg brænder for det, men det har ikke noget med at gøre, hvor vi sender vores børn hen i skole, og det kan man ikke sige. Og måske er det her et dumt spørgsmål, men hvad for signal sender hun ved bare at vende ryggen til pressen? Altså, hun kommer med en smør, og ingen får lov at stille opfølgende spørgsmål. Strategien må jo være at få menigheden, altså folket, der elsker kongehuset, vendt mod pressen. Det bliver sådan, altså, de tager jo offerhatten på. Det er synd for os. Vi er udsat for en urimelig hets fra medierne. Nu svarer jeg. Så kan menigheden sige, se, hun svarede, men prøv at se, hvor ubehageligt det var for hende. Jeg kan godt forstå, hun gik. Så alt, hvad hun gør og siger, har ligesom sådan to spor. Og det er jo fint, hvis man har nok medlemmer i menigheden. Altså, hvis vi ligger og ruder på de der 80%, så er det fint. Men jeg ser bare, at der er Altså, der, pressen, jeg sidder heller ikke her i Bergenske, det er jo ikke et republikansk medie, der synes, vi skal have en præsident eller et eller andet. Men de må forholde sig til, at den kritik er berettiget. De er jo endt i en Mette Frederiksen og Helle Thorning, der tordnede imod folks fravalg af folkeskolen, men selv sendte deres børn på privatskole. Det her er bare værre for kongehuset, end de beslutninger var for de to statsminister. Fordi de, man kan sige meget om en statsminister, men det er faktisk mere en, det er en demokratisk valgt statsminister. Det er ikke en elitær institution, som er født med privilegier. Og det er det, de glemmer, at hvis du er født med de privilegier, så har du et større ansvar for at sige fra over for, hvad skal man sige, uretfærdigheder. Og det vil de ikke, på grund af nogle børn, der ikke vil. Altså, jeg tror, det er fuldstændig banalt, de der børn. De vil derned. Og derfor laver de også fejl, når de kommenterer og beskriver, at det har været hårdt for prins Christian. Nej. Og jeg håber, de har noteret sig, at de skal altså ikke tale mere om, hvor godt der er dernede. De sender prins Nikolaj, der har brugt 4 år på Herlufsholm, ham sender de i Kirkebladet, kan vi kalde det jo, Billedbladet, og fortæller om, hvor dejligt der har været der. Der er venner, voksne, der fortæller om, at der er fantastisk. De skal passe på, at deres hele den her orkestrerede kampagne på at vise den anden side af Herlufsholm, at den ikke kommer over. Og så for 3 dage siden, 20. juni, er kronprinsparet på erhvervsfremstød i Holland. Og her stiller de sig op til et interview langt om længe. Og kronprinsen taler. Ja. For første gang. Sådan, ja. Vi har lige hørt ham nogle gange, hvor han har sagt, det skal vi ikke tale om i dag, til Royal Run for eksempel, når han bliver spurgt. Ja. Vi har også hørt ham på trappen op til Folketinget, hvor han siger, jeg har ikke lige fået set filmen endnu. Men nu svarer han. De spørger, hvordan har deres 2 ældste børn reageret på de her diskussioner omkring deres skolefremtid? Kan de sætte lidt ord på det? Det er klart, det har præget dem, og vi har bestemt også berørt emnet, vi har talt med dem om det og spurgt til det. Vi ser specielt vores søn, som jo har gået og gået ud til eksamen i den her tid også, hvor der har været meget storm omkring det, at han har holdt fast, og han er trives rigtig godt der. Så det er jo også et tegn på, at der selvfølgelig der har været nogle ubehagelige og uheldige episoder, som bliver belyst nu. Men vi har også et hav af elever, som har en fantastisk... Anna, jeg kan se på dig, at du ikke synes, det her det var god kommunikation. Hvad er der galt? Det er jo også lidt synd for kronprinsen. Han er ikke god til det. Og han kan jo ikke lade være. Altså, han kan jo ikke bare sige, at jeg vil ikke sige noget, og Mary er meget bedre end mig til at udtale mig. Det er altså den mand, der bliver konge. Det kunne han måske faktisk godt have sagt. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke ville gå. Så er vi helt inde i den inderste kerne af menigheden, der ville kunne lide det. Han formulerer sig uklart. Han bruger meget uheldige ord. Altså, man kan sammenligne ham med Nadia Nadim, der sagde, nederen og pisse ærgerligt om de 6.500 arbejdere, der er døde undervejs i Katar. Det er uheldigt, og det er simpelthen for blødt, det han siger. Men uanset hvor god eller dårlig han er til at kommunikere, hvad skal han ellers sige, når de har besluttet at sende børnene derned? Så kan man jo ikke tordne imod det. Altså, det kan man jo ikke. Så han vælger jo den nemme løsning, som også er den dårligste løsning, det er at tale om alt det gode på Herlufsholm. Hvilket jo bliver endnu mere elitært, vi er jo nærmest en del af dem. Det kan godt være, at Christian ikke har opdaget noget, men vi er i hvert fald ikke dem, der har set noget eller hørt noget, og det er stadigvæk, må man forstå, en meget lille del, der har oplevet det her. Det er katastrofalt. Altså, man bliver simpelthen nødt til at kunne forholde sig til det, der er sket dernede, og sige, at det er frygteligt. En krænkelse er en for meget. Ja, vi har 2 børn, der vældig gerne vil dernede, men det bliver under overvåget. Altså, vi kommer til at... Altså, hvorfor siger de ikke sådan noget? Der er meget mere kraftfuldt, i stedet for, de nærmest sådan dukker nakken på den lidt sure måde. Det er ikke godt for kongehuset. Det er ikke godt for os at skulle høre på, at det lyder som om, at prins Christian og hans umiddelbare behov for at... altså, det er synd for ham. Prøv at se, han har gået til eksamen i den her stormfulde tid. Det kan være, at han har mistet lidt koncentration, fordi at der er det her, nej, kongehus, det er ikke jeres børn, der er fokus på lige nu. Det er, hvad der sker dernede. Og hvis I skal redde det her hjem, så skal I bruge 100% af jeres snak på at tale om, hvor dårlige forholdene. Han siger også, der har været. Hvor har han noget som helst bevis på, at det er holdt op? Altså, det er jo naivt at sige, og det gør jo, at næste, hvis der sker et eller andet, der kommer en eller anden kæmpe sag om 14 dage, så er han på den. For han har lige stået og sagt, at det foregår ikke mere. Altså flere kongehuskommentatorer, de har ligesom, altså inklusiv vores egen her på Berlingske, Jakob Steen Olsen, været ude og kalde det her kronprinsparets, og i specielt Mary, det har du også selv sagt, hidtil største krise. Men altså, er det kun en krise? Kan der slet ikke komme noget godt ud af det her? Altså, der kan altid komme noget godt ud af en krise. Men vi ser også bare, at det, der sker nu om dagen, det er, at du har en krise, som er alvorlig, og du står midt i den. Men så gør din dårlige håndtering af den, det er endnu værre. Og det er faktisk der, de er på vej hen. Og de kunne have lukket den med at tage de her to børn ud, eller hvad man nu siger, selvom den ene ikke er startet. Det vil de ikke. Så bliver de simpelthen nødt til at gå hårdere ud og begynde nærmest at kræve ting, der skal ske dernede. Først lige for nylig er det blevet muligt at indberette krænkelser. Det er altså flere måneder efter, at man finder ud af, hvad der foregår. Og der er først nu blevet sendt en undskyldning til de børn, der har været involveret i dokumentaren eller været omkring den. Det er jo for sent. Og det vil sige, at kronprinsparet lever nu på sådan en knivsag. Altså, det bliver en kæmpe balance på at vente på, hvad der kommer i den der advokatundersøgelse. Hvad er det så, der skal komme i den, før at det er groft nok til, at de trækker deres børn ud? Det er en pinagtig tid. Og de kommer ikke til at vise deres ansigter nogen steder, uden at blive forspurgt på det her. Og derfor, hvis de skal gøre noget, så skal de altså tage ind i kampen. Det kan godt være, at de ikke kan altså at folket heller ikke vil have, at de bare melder dem ud. Fordi, men de bliver nødt til at gøre noget mere end det, at det er simpelthen for slapt. Men man kan jo heller ikke, altså man kan jo ikke vælte den kommende konge og hans hustru. Altså, er der ikke også et eller andet med bare at holde ud, indtil det her det forsvinder? På et tidspunkt stopper vi med at snakke om det. Så vil jeg jo sige, Tara, kommunikationsstrategien fra 52 har ringet, og den vil tilbage dertil. Det er jo ikke sådan, det er, for der sker jo noget nyt, og det sker oven i Herlufsholm Gate. Så det bliver jo ikke bare sådan, enkeltstående tilfælde. Når man arbejder med et brand, og det er kongehuset altså, så er det jo det samlede efterladte indtryk. Det vil sige, at efter det her, hvis de bare holder skruen i vandet og ikke gør for meget og sender dem afsted og krydser deres fingre for, at der ikke er nogen, der gør noget forkert dernede, så kan der komme noget andet op, som måske egentlig er mindre, men det bliver større, fordi at nu har man set, der er sprækker i deres brand. Prøv at se, hvordan det er gået med Harry og Meghan. De endte i USA altså det har vi jo ikke forestillet os. Og det kan altså gå hurtigt. Og vi har nogle kongehuse omkring Danmark, som kæmper med nøjagtigt det samme. Svenskerne har jo trukket sig helt tilbage og er jo nærmest sådan ikke eksisterende, fordi de har brændt fingrene så meget, og deres menighed, den er skrumpet. Og det vil også kunne ske her, på grund af dårlig kommunikation? Altså jeg er nødt til at, nu ved jeg godt, at jeg lever af kommunikationsrådgivning, men inden under kommunikationsrådgivning, der er der sager, der er der forkerte beslutninger, dårlige valg. Det er faktisk det, tror jeg mere, der gør det. Fordi sådan som kronprinsen formulerer sig og agerer, og ikke er super god til at kommunikere. Det elsker folket. Problemet er sagen, han kommunikerer om, og det, han siger. Og der er der altså en eller anden, der må sige til dem, nu skal I simpelthen stoppe med at tale om jeres egne børn. Vi gider ikke at høre. De har det godt. De elsker at være på Herlufsholm. Den er fæsen ind. De er selvstændige. De har deres eget liv og personnummer. Nu skal I tale om alt det, der gik galt. Jeg skulle lige til at spørge dig, hvis nu at du var deres kommunikationsrådgiver, hvad ville du så sige, de skulle gøre fra nu af? Jamen, jeg vil jo sige til dem, at de skal holde op med at tale om deres egne børn, og få de her, nemme pointe på, at det er hårdt for dem, og de skal også have lov til at leve deres liv. Det sker på bekostning af nogle børn og unge, der har haft nogle frygtelige oplevelser, og det kan de simpelthen ikke... Det er som om, de sammenligner æbler og bananer. I bliver nødt til at tale om Herlufsholm, og så sætter jeg i førersædet og siger, prøv at høre her. Vi kommer til at holde så meget øje med, hvad der foregår dernede. Og vi kommer til at trække stikket, hvis det ikke er i orden. Og det må de så fortælle børnene over en lille middag, hvor de siger, prøv at høre venner, we are larger than that. Altså, vi er ikke bare en rig familie nord for København. Vi repræsenterer det danske kongehus. Og jeg tænker, hvis det går helt galt, så kunne de jo også prøve at tale med farmor. For jeg tror faktisk, hun har en lidt andet take på det. Og hvis farmor ikke vil sidde alene, så kunne hun tage sin søster Benedikte med. Jeg tror nok, og der er nogle damer der har forstået, hvad det her går ud på. Og det at være moderne, det er altså ikke at melde sine børn ind på en rigmandsskole og sidde og tude over, at det er synd for dem, at de nu får så meget medieopmærksomhed. Det er ikke moderne. Anna Thyssen, tak fordi du kom. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Sara Husted Meyer. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.